pierwszym krokiem w nowy dzień. Minęła piąta, trójka budzi. Będziemy przyjemnie grać, będziemy się motywować, damy znać o pogodzie i o koncercie, który już w niedzielę w Trójce w studiu Agnieszki Osieckiej. Halina Leszczyńska realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi, czyli wspólnie Państwa rozbudzamy i pobudzamy. Dzień dobry. My love is back.

jakie wieści dla mnie masz? Nie wmówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Have you heard the news today? I'm leaving town, cashing out. It's town too small for me to stay. The time is now, I'm heading out. Szczegół i detal. 24 minuty po piątej Trójka budzi i zaprasza na przykład na niedzielny wieczór live na żywo w studiu Agnieszki Osieckiej w Warszawie koncert Piotra Cugowskiego. Transmisja oczywiście na antenie od 20 w niedzielę. A jak chcecie Państwo być na miejscu, proszę słuchać niezmiennie programu trzeciego. Na pewno dzisiaj w ciągu dnia podwójne zaproszenia będą do zdobycia. Tymczasem, skoro z Trójką także po drodze, no to proszę bardzo, Passenger, Iggy Pop. I am a passenger, and I ride.

jesteśmy razem już od samego rana. Cytat dnia, moim zdaniem kapitalny, Thomas Edison, człowiek, który miał patent na sukces, nawet nie jeden, powiedział: nie poniosłem porażki, tylko wymyśliłem między innymi 1000 sposobów, które po prostu nie działają. A my działamy dalej. Trójka budzi, 27 minut do 6. With the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed. London calling, see we ain't got no swing. It's

sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Radioaktywni po szóstej będą też Piotr Firan i Radek Nałęcz. To będzie środowa pora na trójkę. Sekcja serwisowa też przygotowana. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik powiedzą o wszystkim, co ważne już za 9,5 minuty w serwisie trójki. No bo mamy 9,5 minuty do szóstej, a przed południem okaże się także, czy Michał Probierz faktycznie zostanie selekcjonerem, a może to jednak Marek Papszun. Pożyjemy, usłyszymy w trójce. Udanego dnia Państwu życzymy. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski.